A mai másvilág vendégem Puzsér Róbert, ki már volt másvilág vendégem, és tök jól beszélgettünk, de akkor ilyen mindenféle világvége, meg ilyen témák voltak. De most azt határoztuk el, nem tudom mennyire sikerül, hogy nem veszekedni fogunk kivételesen, vagy vitatkozni, hanem megpróbálunk ilyen közös nevezőre jutni ebben-abban. Próbálunk egy adást készíteni a nemzeti minimumról. És ezt úgy képzeltük el, hogy mind a ketten hoztunk három nemzeti minimumot, és akkor megpróbáljuk meggyőzni a másikat, hogy az legyen közös minimumunk. Akkor én kezdjem, vagy te kezdj? Kezdjed. Na, az én első minimumom, láss csodát, hogy mindenkinek annyi gyereke születhessen, amennyit szeretne. Ez ugye ez a három királyfi mozgalom, amit vezetek, ez a cél kitűzése. De ez úgy nemzeti minimum, ezt annó alá is írta akkor az összes parlamenti frakcióvezető, hogy ez egy közös ügyünk, és hogy ebbe ne szóljunk be se pró, se kontra. Szóval nem mondjuk senkinek, hogy szüljél, viszont aki szeretne, azt így a közösség, meg a társadalom, meg a politika, meg a gazdaság támogassa ebben, hogy annyi lehessen neki, amennyit szeret. Most jelenleg nem lehet annyi gyereke valakinek, amennyit szeretne? Nem. És mi akadályozza? Hát sok minden. Egyrészt a hangulat, tehát hogy akkor mondhatjuk ezt is egy nemzeti minimum, hogy ne azt népszerűsítsük, hogy milyen szaranyának lenni, meg milyen rossz apának lenni, meg vége az életednek, amikor megházasodtál, tudod, ezek a dumák, hanem így próbáljuk egymást bátorítani erre. Másrészt a közösségtől születnek meg, hogy egy összetartó közösség, segítjük egymást, a szomszéd gyerekére is vigyázunk, stb. Egyébként meg ugye a gazdasági dolgok is segítenek abba, hogy megszülessenek meg a jogi környezet, meg nagyon sok minden. Tehát, hogy ez egy cél, amit az ember így a magánéletében, meg ha hatalomba jut, meg ha a médiába szerepel, ezt így a szem előtt tartja. Csak hogy nem emiatt nem születnek gyerekek. Nem azért nem születnek gyerekek, mert a születő gyereknek rossz a megítélése Magyarországon. Nem azért nem születnek gyerekek, mert nem lehet segítséget kérni a szomszédtól, vagy a sógortól, vagy a unokatestvértől. És nem azért nem születnek gyerekek, mert Orbán Viktor nem támogatja eléggé a gyerekvállalást, vagy a családalapítást, vagy nem jár vele adókedvezmény, vagy ilyesmi. Tehát nem ez az oka, hanem ez egy civilizációs állapot, ez egy súlyos tünet. Nem születnek gyerekek, ez a civilizációnk állapotát tükrözi. És ezért aztán ez egy nagyon derék dolog, hogy te három királyfi, három királylány mozgalmat alapítasz, de civilizációs trendeket nem fogsz tudni megfordítani. Én azt értem, de attól még kimondhatjuk, hogy ez egy nemzeti minimum, hogy mit tudom én, akkor lecsökkentem most a médiára, hogy a médiában mindenkinek a felelőssége az, hogy ne elkedvetlenítse a másikat, hanem bátorítsa erre. 15 éve az úgynevezett nemzeti kormány van hatalmon. Sőt, nemzeti rendszer van már 15 éve. Igen. Ez alapján már meg kellett volna fordulni a demográfia. De én trendnek. Most nem a családpolitikáról beszélek. De az van, hogy Magyarországon egy csökkenő demográfiai, egy hanyatlás. Jó, zajlik, de most és már, de... egész Európában ez a hanyatlás, és az egész nyugati féltekén ez a hanyatlás zajlik. És ezért mondom, ez egy jelenség, és ezért mondom, hogy legyen az a nemzeti minimum, én csak ezt hoztam be, de ha nem tetszik, söpörjük le az asztalról, hogy legyen ez a nemzeti minimum, hogy ezt így mindenki elfogadja, függetlenül attól jobboldali, baloldali, ezt a pár, ilyen vallás, olyan vallás, mondjuk azt, hogy ez egy fontos szempont, és ezt érdemes szem előtt tartani, és ez legyen közös. Legyen jó megítélése a gyerekvállalásnak. Igen. Ezt mondhatjuk. Igen. De szerintem jó megítélése van a gyerekvállalásnak. Amikor gyerek születik, mindenki lelkes, mindenki ünnepel, mindenki... De te nem látod a médiában azt a rengeteg meg nem tudom, hogy ez milyen szörnyű. Nálunk volt ugye az a film, az Egy nap, vagy nem tudom, ami csak arról szólt, hogy egy horror, ha gyereked van, és hogy egy szörnyű, és egy ilyen világvéges, erről szólt, nagy díjakat nyert, tehát azért rengeteg minden ömlik ebből, hogy ez milyen szörnyű, milyen borzalmas, mennyire félni kell tőlem, mi van, ha ott hagy, mi van, ha izé... De hát ez a fogyasztói komforttal függ össze. A fogyasztói kosarunk az a mi ketteléseink, a mi ízlésünk, a mi igényeink, a mi kényelmünk mentén lett összeválogatva. És akkor innentől kezdve egyik napról a másikra belép a képbe ez a gyerek, és a saját igényeimet háttérbe kell löknöm, az ő igényeit meg az előtérbe. És ez rohadt nehéz azután, hogy nők meg férfiak évtizedeket töltöttek el, úgyhogy nem volt más szempont, mint a maguk kényelme, a maguk élménye, a maguk jóléte. És akkor ebből ez a váltás nyilván traumatikus, és akkor ennek a traumának a feldolgozása az, hogy jaj, jaj, jaj, milyen nehéz, jaj, jaj, jaj, és akkor ilyenkor együtt lehet érezni velük, hogy hát azért mennyire nehéz, de hát akárhogy is ők azok, akik gyereket vállaltak. Tehát megtették ezt a lépést, végrehajtották magukon ezt a halálugrást. És nem azért mondják el, hogy másokat lebeszéljenek a saját döntésükről, hanem azért, mert traumát élnek, és a trauma feldolgozása az úgy zajlik, hogy ők panaszkodnak, meg siránkoznak. De Magyarországon azért is panaszkoznak, meg siránkoznak az emberek, pusztán, hogy ne kérjenek tőlük kölcsön. Itt ez egy nemzeti sport. Tehát én szerintem nincsen rossz megítélése a gyerekvállalásnak. Jó, mondjuk igazad van a statisztikák szerint, mindenki szeretne gyereket, családba szeretne élni, szóval ez a 90%, tehát abban igazad van, hogy alapvetően családcentrikusak, és abban is igazad van, hogy a negatív hangok azok főleg azért a saját traumáikat kibeszélendő vannak, nem azért, hogy lebeszéljék a másikat, tehát hogy ebbe akkor azt kimondani nemzeti minimumnak, hát igen, mert azért próbáltam ezt nemzeti minimumisítani, mert hogy erre volt egy közös nyilatkozat, de az más, hogy politikában, politikusként te kijelentett, hogy ez fontos, ha kormányon vagy, ha ellenzékben, meg más, hogy ezt ilyen ember, magánember szintjén, hát akkor csak annyit mondom, jó, és akkor ebből csak annyi, hogy az a nemzeti minimum, hogyha a környezetedben valakinek gyereke van, akkor te ez nem támogatólag viselkedsz. Ennyi. Szuper. Akkor én is mondok egy nemzeti minimumot. Ne rekesszük ki egymást se a magyarságból, se Európából, vagy az európaiságból, vagy a civilizáltságból. Mert ez a játék zajlik oda-vissza. Most már hát a rendszerváltás óta legalább, tehát durván 3,5 évtizede, hogy az egyik kurzus tagjai a másik kurzus tagjait rutinszerűen kirekesztik a magyarságból, a másik kurzus meg az egyik kurzus tagjait a európaiságból, vagy a civilizált emberiségből, és mindenki máshogy referál arról, hogy ki kezdte, mindegyik a másikra mutogat, hogy ő kezdte. Ő csinálta előbb, de ahhoz először is kéne egy nulladik konszenzus, hogy ebben meg tudjunk állapodni, ez pedig az, hogy Magyarország Európához tartozik. Tehát, hogy Magyarország európai. Mert ha az egyik kurzus felmondja Magyarországnak az európaiságát, akkor onnantól kezdve ő rájuk azt mondani, hogy ők nem európaiak, az nem kirekesztés, az ő önvalójuk, az az ő önidentitás meghatározásuk. Tehát ahhoz minimális konszenzus az kéne, hogy legyen, hogy a magyarság Európához tartozik, hogy a magyar egy európai nép, hogy a Magyarország egy európai állam, hogy a magyar kultúra, hogy a magyar államiság az a európaisághoz, a nyugatisághoz kötődik, abban az értelemben a nyugatisághoz, hogy a Brüsszel és Moszkva közül kell választani, akkor Brüsszelt választja, ha Róma és Bizánc közül kell a régi dilemmát meghozni, akkor Rómát választja, ahogy tette azt Géza fejedelem és István király. Ha ezt meg tudjuk határozni nemzeti minimumnak, hogy nem rekesztjük ki egymást a magyarságból, sem az európaiságból, akkor ebből már tudna következni egy olyan közbeszéd, ahol nem poloskázzuk le a politikai ellenfelet, pusztán azért, mert a hatalmunkra tör, és mert a hatalmunk édes, mint a cukrozott méz. Ez kettő, tehát ne rekesszük ki a másikat a magyarságból, de ott is egyébként, szóval ugye van a hazaáruló téma, az magyar, csak hazaáruló magyar, ugye? De a hazaárulózás is kirekesztés ám a magyarságból. Az kirekesztés. Kirekesztés a magyarság. Tehát a hazaárul, mert ugye, na, tehát hogy van a másik ember, mondjuk vagy te Puzsér Róbert, és akkor rád szerintem nagyon gonosz dolog lenne azt mondani, hogy nem vagy mondjuk magyar. Meg az is gonoszság lenne szerintem azt mondani rád, hogy hazaáruló vagy. De mondjuk azért én tudok olyan politikus mondani, akit én hazaárulónak tartok. Tehát, hogy érted, tehát, hogy azért azt nem lehet megtiltani, hogyha valakit hazaárulónak tart, és szerintem te is van olyan, akit hazaárulónak. Igen, van olyan, de tudod, a azt kéne értelmezni először is, hogy mi a haza elárulása. Az uniós csatlakozás az a haza elárulása volt? Én úgy gondolom, hogy nem. Persze, akkor már mindjárt úgy is fel lehet tenni a kérdést, hogy az a tény, hogy István király Rómából kapott koronát, az hazaárulás volt, mert visszamehetünk egészen odáig, és ne megnevezhetjük azt is a hazaárulás forrásaként. Ebben az esetben, igen, ha az hazaárulás volt, akkor az uniós csatlakozás is a hazaárulásnak egy legújabb neme, jó, az a régi hazaárulásnak akkor, a megerősítése na, a jelenkorban. Azt akarom mondani, hogy hazaáruló, ugye nevezhetjük mondjuk azt hazaárulónak, aki korrupt, mert szétlopja és elárulja a hazát, meg azt is nevezhetjük hazaárulónak szerintem mondjuk, aki megakadályozza, hogy megkapjuk az uniós pénzeket. Tehát, hogy ez most csak a kétféle hazaárulózás. De tudod, ennek a megnevezése, hogy kiakadályozza meg, hogy megkapjuk az uniós pénzeket, már eltérő. Na. Te nyilván Kollár Kingát neveznéd meg, én meg hát Orbán Viktort. Igen. Itt már... Tudom, hogy ez már én azt nem... Szóval szerintem a hazaárulózás én részemről az belefér. De ott is nem az, hogy fűt fel, tehát ezért mondom, például szerintem te nem vagy hazaáruló, de mondjuk Kollár Kinga hazaáruló, az én elképzelésem szerint. De az egy dolog. De attól még Kollár Kinga magyar, tehát, hogy az abból én szerintem az egy nemzeti minimum, hogy senkire, aki ebbe az országba él, bárki az, még egy hazaáruló is, nem mondjuk azt, hogy nem magyar, csak azt mondjuk, hogy ő egy hazaáruló magyar. Tehát, hogy azt nem mondjuk senkire, hogy nem magyar vagy mondjuk, hogy a magyarok ellensége, hát nehéz ezt megmondani. De szerintem ez is olyan furcsa, tehát hogy lenne a magyarok ellensége? Én nem mondanám ezt, hogy a magyarok ellensége. Tehát az, hogy hazáról azt mondom, az, hogy nem magyar, azt nem mondanám ember senkire, tehát hogy szerintem a hazáról is magyar. És a harmadik, ugye az európai, Az megint egy másik téma, mert például te, gondolom, azért veted ezt fel, mert azt gondolod, hogy itt sokan, vagy nem tudom, nem tartják magukat európainak. De nekem ez furcsa gondolat, mert én legalábbis nem ismerek olyat, aki nem tartja magát európainak. És tudom, mert ez hallgatom az aput, meg tudom erről a gondolkodásodat, meg talán beszéltünk is, de... Én nem is ismerek a Fideszbe se olyat, aki nem akar EU tag lenni, vagy nem tartja magát európainak. Tehát én úgy érzem egy kicsit, hogy ez egy ilyen baloldali narratíva, hogy a Fidesz Európából kifele viszi, meg jobban szereti Moszkvát, meg ilyenek, de én ezt nem így élem tehát, meg. Hogy permanens a szabadságharc Brüsszellel. Igen. Tehát permanens a szabadságharc Brüsszellel. De az olyan, hogy a családba tartozott, tehát akkor harcolt. Tehát ez olyan, mint hogy apu hülyén iszik, ugye, és ver minket, és akkor mérgesek vagyunk apura, meg szígyük aput, de attól még nem mondjuk azt, hogy nem ő na, az igen, apánk, igen. Vagy nem tartozunk igen, egy családban. Van egy fontos különbség. Tehát nekik nem tetszik az EU mostani vezetése, de ezért azon dolgozik Orbán Viktor, hogy egy saját kis társaságot gründoljon, amit már is kezdett, és egy idő után ő vegye át a vezetést, de ő nem mármint az ők, tehát hogy az ő csapata, de ő nem az EU-ból kifele jön, hanem csak más vezetést szeretne, vagy nem ért egyet a mostani igen, vezetés. Csak zavaró a rubel, az egész gründolás, az egész kis csapat mögött. Ez a zavaró. Van egyébként Európában nyugatos atlantista szélső jobb, vagy nevezhetjük úgy, hogy radikális jobboldal, ugye a Giorgia Meloni-nak, meg a Jaroszláv Kaczynszkinek a pártcsaládja, ez az európai konzervatívok és reformerek. Tehát ez is kőkeményen uniókritikus, kritikus Brüsszellel szemben, bevándorlás kritikus, multikulturalizmus kritikus, LMBT aktivizmus kritikus, eléggé keményen VUK kritikus, csak épp nem Rubelből. Csak épp nem, tehát itt azért van egy lényeges jó, különbség. Tehát, hogyha az a nemzeti minimum, tehát én ezt szívesen kimondom, hogy Brüsszel és Moszkva közül kell választani, választjuk Brüsszelt. Ez a nemzeti minimum, én ezt kimondom. Ez nagyon jól hangzik. És még az is lehetne egy nemzeti minimum, hogy nem sajátítjuk ki a nemzetet. Hogy egy párt nem sajátítja ki a nemzetet. Tehát, hogy nem mond olyat egy pártvezér, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Hát nem, mert itt a kurzus érdek van felöltöztetve nemzeti érdeknek. És a nemzeti érdek, meg a nemzet képviselete ki van sajátítva. És innentől kezdve meg már az következik, hogy mi leválthatatlanok vagyunk, mert ha minket leváltanak, akkor a nemzetet váltják le. Márpedig a nemzet leválthatatlan. Igen, hogy ebben van egy ilyen... Most, hogy mondod, de igen, igen. Igen, hogy ebben van egy ilyen kifejezetten, hát, hogy mondjam, jó, csak ugye ideológia. Ez értem. Tehát, na, eddig, ami teljesen rendben van, hogy mindenki magyar, hogy Brüsszel és nem Moszkva. Hát, hogy milyen kommunikációs paneleket, tehát most érted a párt demokrácia csatározásba mindenki mond nagyokat. És akkor nyilván mindenki azt képviseli, hogy ha őt megszavazod, akkor lesz igen, jó. De a nemzeti minimumnak az a lényeg, hogy a nemzeti minimum korlátozza a nagyotmondást. Tehát a nemzeti minimum az meghatározza, hogy ezek között, a keretek között ér nagyot mondani, és ekkorát már nem ér mondani, mert azzal a fél országot kirekeszted. Jó. Tehát az ellenzéki szavazó is a nemzet része. Jó. Azt kimondhatjuk. És még jobb, ha kimondjuk, hogy a kormánypárti szavazó is európai. Igen. Tőlem. Európai az. Az európai, tehát az európaival úgy vagyok, hogy én európai szeretnék lenni, de ettől függetlenül nem csodálkozom, ha valaki nem akar európai lenni, ki akar lépni az unióból, de az nagyon fontos, hogy nem Moszkva fele húzzon, hanem tehát az európai az ilyen értelemben, hogy az az értékrend, vagy az a világ. Megint leraktunk egy kis konszenzust. Én hoztam egy ilyen környezet, mostanában elég környezetvédő lettem, és elég sokat foglalkoztam avval, hogy az ivóvizeink, pontosabban egy nagyon jó barátom, Micsánszki Ádám, ilyen nagy vízkutató, és hogy avval foglalkozik, hogy ezek a forrásvizeink, meg az ivóvizeink, azok mind mérgezettek így a talajszennyezéstől, tehát ezek a glifozát, meg mindenféle szörnyűségek miatt, meg ott vannak ilyen emésztők, meg nem tudom, hogy szerintem az egy minimum kéne legyen, mert ezek lehetnének tiszta vizek, tehát hogy ha már Magyarország egy ilyen áldott állapotban van, hogy van egy csomó iható vízünk, hogy tisztítsuk meg a vizeinket, hogy ez legyen egy ilyen minimum, akárki van kormányon, akár mi van, mert ez megoldható, tehát hogyha azokat a forrás részeket nem mérgezzük, vagy egyáltalán befejezzük a földjeink mérgezését, vagy nem tudom, akkor lehetnének tiszták a vizeink, és hogy ez igazából egy ilyen jövő projekt, de hogy szerintem ez egy ilyen nemzeti minimum ez jövő projekt. Amúgy is szerencsénk van a Dunával, és főleg azzal, hogy itt a karsztréteg megszűri a Dunavizet, tehát tulajdonképpen ivóvíz folyik a csapból, és az államnak nem is nagyon kellett költenie rá. Szerintem az egyik legfőbb értéke az országnak az édesvíz tartaléka. És ugye azt jól tudjuk, hogy kevesebb víz folyik be az országba, mint amennyi kifolyik belőle. Tehát, hogy apad az ország vízkészlete. És igen, ez egy fontos szempont lenne, valami, ami lebeghetne a mindennapos politikai harcok felett. Igen, a föld meg a víz. De lehetne ez akár globális konszenzus. Hát ez egy globális tárgya is lehetne. Az egy fontos lenne, hogy az egy nemzeti konszenzus legyen, hogy Magyarországon a jog uralkodjon, és ne a kegy. hogy polgári társadalom legyen, és ne hűbéri társadalom. Tehát, hogy az érvényesüljön Magyarországon, aki tehetségesebb és szorgalmasabb, és ne az, akinek jobb a kapcsolatrendszere, vagy éppen a hatalmon lévőkhöz jobb alkupozíciói vagy nexusai vannak. Hát, hogy ennek a feudalizmusnak, amit itt Magyarországon az elmúlt 15 évben ebben ennek a hűbéri láncnak, ennek a hatalmi piramisnak, amit az elmúlt 15 évben Orbán Viktor felépített, ennek a hűség az alapja, és a hűségért járnak a javak. Hűségért járnak a juttatások. Csak hogy ezek a javak, ezek a magyar nemzet javai. És nem a kiváltságosoké, nem az új tőkés osztályé, vagy nem az új hűbéres osztályé. Legalábbis nem így kéne, hogy legyen. Hogy ez az ország, ez a társadalom, és azt hiszem, hogy a társadalmi földindulásnak, ami a köznyelvben a Tisza áradásában fejeződik ki, ez az alapja, hogy a magyar társadalom becsapva érzi magát. Azt érzi, hogy itt meg lett hirdetve a polgári társadalom, de nem polgári társadalom lett, hanem restaurálva lett a hűbéri rend. És hogy a magyar társadalom ki lett forgatva a javaiból, azoknak a nagyon keveseknek a javára, akik meg obszcén mértékben gazdagszanak. Amihez nyilván hozzátartozik a Matolcsiék Magyar Nemzeti Bank kirablása, amihez nyilván hozzátartoznak az olyan rendkívül irritáló módon gazdagodó és rendkívül gátlástalanul működő szereplők, mint amilyen akár a miniszterelnöknek a lánya és a veje, akár Rogán Antalra is utalhatnék itt, akik hát a luxus életmódjukat Förtelmes külsőséget mondasz, viselik. Hogy nemzeti minimumot, viselik. Meg most így. Várjál. De mi a minimum? Mert... Hát az lenne a nemzeti Igen. minimum, az lenne a nemzeti minimum, nagyon röviden. De hogy tudod, van a másfajta, nem mindenki úgy viseli a vagyonát, mint a Rogán Antal. Van ez az új földes úr, mint a Lázár János, amelyik jó, más külsőségekkel adja mindezt elő. De hogy minden esetre, végighallgatok tőled egy narratívát. De hogy van az, hogy a leggazdagabbak, azok a legbefolyásosabbak. Igen, de mi a minimum? Az lenne a nemzeti minimum, hogy Magyarországon jogállam legyen. Hogy a jog uralkodjon, amint fogalmaztam, a jog uralkodjon, és ne a kegy. Hogy az gazdagodjon. Igen, de mindenhol van ilyen. De máshol ez a kivétel. Nálunk ez a szabály. Hát értem. Őszintén máshol tőlünk nyugatra, nyugat-európai országokban is van korrupció. De a korrupció az a rendszer hézagjaiban húzódik. Itt meg maga a rendszer, magának a rendszernek a felépítménye. Lánci András fogalmazott úgy, hogy Magyarországon a korrupció maga a rendszer lényege, a rendszer lelke. Ebben nagyon nem gondoljuk ugyanazt. Tehát, hogy amit Lánci András. Igen. Tehát a Lánci Andrással vitatkozott. És a Lánci András összesen vitatkozott. Miért nem vitatkoznék Lánci Andrással? De hogy nem, tehát hogy nyilván van korrupció, ismerem ezeket az ügyeket, nyilván elítélem, amit el kell ítélni. Nyilván nem mindegy, hogy kiről van szó, meg hogy mennyire volt törvénytelen, mit csinált, de én ugye ugyanebben a társadalomban élek egy vállalkozó férjel, aki mindig tényleg olyan szinten volt becsületes és rendes, hogy mindenki 100% úgy van bejelentve, olyan tiszta, nem tudom, sose kapott állami megbízást, teljesen a saját ötletéből épített föl egy céget egy békásmegyeri szegény gyerekként, és abszolút tudott érvényesülni, és nem kellett hozzá neki semmilyen kapcsolatrendszer, nem ismert senkit. Hát a tudott érvényesülni, tudott érvényesülni, mert ti jól megéltek. De azért ismerjük ennek a fogalomnak, hogy tud valaki érvényesülni a Mészáros Lőrinci fokozatát. Ugye? Ismerjük. És milyen különös, hogy az országnak a legdinamikusabban növekvő vagyona az éppen Orbán Viktor Telek szomszédjánál Attól függ, növekszik. igen. Hogy van az, hogy az ország leggazdagabb embere, aki minden, aki évről Robi, én évre most itt nem, megduplázza a de most vagyonát? hülye helyzetbe hozzal, mint hogyha nekem védenem kéne mészáros. Én nem fogom védeni mészáros lőnyszert, én csak a nemzeti minimumot De ez keresem a lehetne a nemzeti történetben. minimum. Az lehetne a De nemzeti ugyanakkor meg minimum. nem tartom olyan nagy sztorinak mészáros lőnyszert. Szerintem minden országban van mészáros lőrinc. Egyébként pedig, Hát most csak minden országban. annyit mondok a mészáros lőrinc témában, egy dolgot tudok. Van egy barátom, aki jogász Németországban, autópálya jogász, tehát ilyen autópálya szerződéseket kötött. Amikor a Gyurcsányék alatt a Strabag építette az autópályát, akkor volt hír arról, hogy mennyi egy kilométer, nem emlékszem, de volt hír. És mondtam ennek a barátomnak, aki Németország, hogy képzelje, nálunk ennyire építik az autópályát. És ő akkor azt mondta, hogy náluk Németországban egy harmad annyira építik az autópályát. Ráadásul ugye ez az volt ott a Völgyhíd, meg nem tudom, ami utána meg szét is lopták, nem A Gyurcsány fizették is ki, lopott. nem fizették ki az alvállalkozókat, stb. Tehát engem a Mészáros Lőrincnél egy dologért érdekel, hogy megépíti azt az autópályát, mennyiért építi azt az autópályát, és milyen minőségbe építi. És hogyha megépíti, normális minőségbe építi, és reális áron építi, akkor én jobban örülök, hogy a várjál, tehát Mészáros akkor Lőrinc arról van szó, kapja, hogy arról van vagy szó, azt, hogyha hogy... ő megépíti, jó áron, jó minőségben Igen. megépíti, akkor Akkor azzal jobban a ő magyar építi. állampolgár, Igen. ne foglalkozzon, Akkor... hogy a miniszterelnöknek a telek Igen. szomszédja. Ne Akkor nem, foglalkozzon, engem hanem... az nem érdekel, hogy ki építi. Engem az érdekel, hogy ne lopja szét, mint a Strabag, és ne százszoros áron építse, és normális minőségbe építse, és fizesse ki az alvállalkozóit. Engem ez érdekel. Tehát, ez a nemzeti az, hogy, minimum. Az, hogy ebben a, tehát, hogy az nem lehetne nemzeti minimum, hogy ne a miniszterelnöknek a veje legyen az, aki fölvásárolja az Andrássy úti palotákat. Az nem lehetne nemzeti minimum, hogy ne a miniszterelnöknek a telek szomszédja legyen a strómanja, akit, hogyha megszólaltatnak, hogy beszéljen valamit, nem az üzletről, akármiről, akkor úgy szól hozzá egy témához, mint egy szélkálmántéri hajléktalan, akinek a nevére irattak egy céget. És az, hogy ő építi Engem fel, az amikor érdekel... tök nyilvánvaló, hogy nem vállal. Tök nyilvánvaló, hogy nem vállalkozó, hanem egy ember alakú malacpersely. Majd az a következő minimum. Várjál, bocsáss meg. Tehát igen. Akkor te tagadod, hogy ő egy stróman, azt állítod, hogy ő nem, egy vállalkozó. Azt, nem, csak azt mondom, hogy engem az érdekel, nekem az a minimum, hogy az elvégzett munka jó minőségben készüljön el, reális áron, és kifizesse és az nem az nemzeti minimum, és az nem nemzeti minimum, nekem... hogy a magyar állampolgárok egyenlő eséllyel versenyezzenek a állami közbeszerzésekért, akár az autópálya tenderekért, hát, a magyarországi mutas, vállalkozók, mutas. Hogy a lehetőségért, Persze, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy az érvényesülésért magyar állampolgárok egyenlő eséllyel versenjenek. De figyelj, Robi, ez nem nemzeti minimum. Robi, számodra nem ez az. Egy álom. Nem. Tőlünk nyugatra ne, nem állom. Nincs, nem, tőlünk Tehát nyugatra. Azt állított, hogy tőlünk nyugatra Igen. is minden a miniszterelnöknek, ismerősök. Minden nem, miniszterelnöknek lehet, hogy nem a van szomszédja, hanem a haverja. Milliárdos trómanja van minden miniszterelnöknek. Szerintem van. Ezt állított. Igen, hát el tudom képzelni. Nem csodálkoznék egyáltalán. Én nem egyébként a Pogácsa Zoltánnak elolvastam a könyvét, nem tudom, te olvastad, sokkal durvább dolgok vannak. Tehát, hogyha most csak azt nézzük, mondjuk, tehát most Mészáros Lőrinc tegyük fel. De tudjuk, nem tudom, hány milliárd, nem tudom, te tudod, hány milliárdja van, de van x milliárdja. Jó. És akkor csak azt megnézed... Billió, ez a milliárd akkor, már nem fejezi jó, ki. Akkor billió, nem tudom. Csak azt megnézed, hogy adózatlanul milyen mennyiségben visznek ki így az országból a Facebook, a Google, a nem tudom, de milyen mennyiségben viszik ki. Egyébként pont a demokrácia, a pártköltséseket, ha... a cégednek az ingát, amikor meghirdeted, a nem tudom mit, így lapátolják ki, hát ha valami probléma, vagy mennyiségben probléma, az az. Az nem lehetne egy nemzeti minimum, hogy Magyarországon a jog az ne a politikai érdeknek a kiszolgáló személyzete legyen? Az érdekes, hanem legyen Magyarországon... az a része, azon elgondolkozom, hogy az érdekel, vagy az egy ilyen novum, hogy ugye mindig arra hivatkoznak a politikusok, hogy jogilag rendben van. Tehát, hogy azok nem bűnözők, mert jogilag rendben van. De hát erre na, hívják és a akkor törvényt. Na, és ez esetleg lehet, ha van ilyen törvény, ami azt támaszt, nem vagyok jogász, szóval nem tudom, de van mondjuk ilyen törvényünk, ami arra van, hogy azt biztosítsa, hogy legálisan lehessen lopni, akkor az fontos, hogy ne legyen olyan törvényünk. Akkor abba azt meg tudjuk határozni, mint egy nemzeti minimumot, hogy a jog az úr legyen és ne szolga. Hát, na, jó. Bármit is jelentsen ez. Nem Magyarországot egyébként, jelenti én jelenleg. egyébként abban is kibékülnék, ugye én a 2006-ban vagyok belecsavarodva, mert minden, hogyha a jog szerint elítélnék azt, aki bűnöző. Tehát, hogy Ha például csak ennyi lenne a minimum. 15 éve kétharmados többség áll Tudom, rendelkezésre tudom. célra. Tesz, hogy És ez volt az egyetlen ígérete Orbán Viktornak 2010-ben. Ez nekem nagyon nagy problémám. Közös nemzeti problémánk. Vagy nem tudom, neked az-e. Hát nekem eléggé Jó. az. Hát akkor az közös De hát, fájdalmunk. igen, már csak Orbán Viktornak kéne, hogy fájjon Gyurcsány Ferenc a parlamentben. Igen. Az. De neki nem fáj. Neki nem. Na. Akkor én jövök, ugye? Utolsó. Na figyelj! A közszereplők ne beszéljenek csúnyán, ne alázzák egymást, amit nem engedünk a gyereknek, azt ne tegyük mi felnőttek. Hát nézd, tartalmi igényel igenis érdemes és kell is vitákat folytatni, közvitákat a nyilvánosságban. Igen, de a személyeskedésekre gondolok. Mondjuk, hogy valaki kitesz egy mémet valakiről, hogy az csókolózik egy másik férfival, de közben... Igen, de az a csókolózás, az nem önmagát jelenti. Az a csókolózás egy Nekem nem jelkép, fele. Egy szimbólum. Tudod, mit fejez ki? Egy közös kurzust, egy politikai együvé tartozást fejez ki, tudod, valamit, ami a nyilvánosság előtt. Ráadásul, tehát, hogy a másikat megpróbálod egy olyan helyzetbe hozni, ami szerinted számára kellemetlen abba a kurzusba, de tök mindegy, szóval, hogy te megpróbáld a másikat megalázni, hogy a másik rosszul érezze magát, hogy a másik fájdalmat akarsz okozni a másiknak, nem egy érdemi vita van, hanem fájdalmat, vagy megbélyegezni, meg lepoloskázni a másik embert, vagy nem tudom, miket mondtak most hirtelen, az összes csúnya kifejezés, de ugye tudunk mindenkitől, vagy most volt ugye a Bede Zsolt, aki az anyját szitta a Magyar Péternek az anyák napja, szóval, hogy nem, tehát hogy legyen egy ilyen minimum, amit aláírunk, nem tudom, sokan, közszereplők, politikusok, és azt mondjuk, hogy az úri társaságba az tartozik, aki ezt a minimumot betartja. Persze, afelett meg lehet mindent érvekkel a másikat elküldeni a francba, meg elmondani, vagy nem tudom mi, de hogy legyen egy minimum, amikor a másikat, egy minimum szint, ami alá nem megyünk, ahol nem ütjük. Tehát most egyébként fordítva téged is, hát olyan csúnya dolog a magánéletedbe, a mindenbe, olyan durván másztak bele rendszeresen, és aláztak, a kinézet, a nem tudom, tehát hogy ezek a dolgok, amiket, de ezért írtam azt, amit a gyereknek nem engedünk meg. Tehát, hogy annyi kéne, amiért rászólunk, hogy kislányom, ezt most ezt nem szabad, ilyen csúnyát nem mondunk, vagy így nem bántunk Petikével, na azt ne csinálják meg a felnőttek a nyilvánosságban. Az lenne a legjobb, hogyha valaki, aki folytat egyfajta életmódot, amely életmód amúgy nem kifogásolható, mondjuk az illető homoszexuális, akkor az ne uszítson a buzik ellen, ha egy mód van rá. Lehetne ez is egy nemzeti minimum, hogy nincs magánerkölcs, meg közerkölcs külön lapon, magánélet, meg ez a Machiavelli értelmében vett hatalmi erkölcs, és akkor ezeket megkülönböztetjük, és a hatalmi erkölcsre egy nagy-nagy-nagy cinizmus narratíva van ráöntve, hogy azt nem kell úgy, nem úgy kell érteni, az a hatalmi érdeknek van kiszolgáltatva. Ott szabad hazudni, ott szabad úszítani, ott minden belefér. Bezzeg a magánélet, a szent, a szentséges, csak tudod, amikor heteroszexuálisok uszítanak a buzik ellen, akkor az ember azt érzi, hogy itt valami nagyon nagyon szubhumán, valami nagyon elaljasult, De most gyalázatos politizálás zajlik, bármilyen de amikor homoszexuálisok uszítanak a bűzik ellen, tudod, akkor az ember azt érzi, hogy na, elmentek a kurva anyátokba. Jó, de na, akkor most azt próbálsz. Érzi, hogy ott van az életmódod, de most és te meg, most, tudod, most na, ezért ez egy lényeges... Ahelyett, hogy betartanád a nemzeti minimumot, próbálsz utalni arra, hogy ki... Nem, nem eskü nem érdekel, hogy ki homoszexuális. Eskü nem érdekel. Ha úszít, ha nem. Engem az érdekel, hogy ne úszítson. Ja. Engem meg az érdekel, hogy... Senki hogy, ellen. Pláne ne engem, engem meg az érdekel, hogy minden csoport gyülekezhessen Magyarországon, tudod. Jó, engem hát meg az érdekel. És amikor valaki, és amikor... Nem tudom, hogy az hoztad nem, de hogy az is lehetne egy nemzeti minimum, hogy nincs olyan ügy, ami felülírja az alapvető emberi és polgári jogokat, mint például... Hogy legyen egy színvonal a nyilvános szerepléseknek, és igenis, amit a gyereknek nem szabad, azt mi se csináljuk. Ennyi. Nekem ez lenne. A tisztelet teljes kérésem. Ura! Oké, csak amikor tudod, Czájer József leereszkedik az ereszen. És amikor ezt a... És amikor ezt a várjál. Igen. És amikor ezt az egész röhelyes incidenst felidézzük, akkor ott elsősorban, ott nem az a gyalázat tárgya, hogy nézd már, az EP képviselő milyen röhelyes, megalázó helyzetben van, hanem hogy a normalitással házaló illiberális politikus, amelyik a gránitba véste, hogy az apa férfi, az anyanő meg a társait, tudod, valójában a saját kurzusának az identitás hazugsága elől menekül az ereszen. Tudod, nem most úgy van a ez dolog, egy történet, hogy... tehát érted, tehát hogy de nem arról van szó, hogy Szájer József homoszexuális, hanem az identitás hazugság lepleződik le benne. Mondani, és ez az üzenete, nem az az üzenete, hogy homoszexuális, hanem hogy azt se hiszi, amit tüsszent, azt se hiszi, amit ásít, nem hogy azt, amit mond. Ez az üzenete, ez az élménye. Nem a homoszexualitásáról szól. Ez hogyan ide? Hát, arról beszélsz, hogy itt bűzizás zajlik. Az egy. De minden de más. Nem csak az. De ilyenkor nem koloskázás van, is zajlik. Koloskázás is zajlik. Meg zajlik az, hogy, József hogy nem... milyen hülye, mert nő. Vagy zajlik. Bármi zajlik. Minden zajlik. A másiknak a folyamatos megalázása. Hát mit kapsz hogy, napi azzal, szinten, hogy... milyen hányást kapsz? Szerencsére, más, ha jól tudom, nem olvasok más kommenteket. Valami... Én sajnos néha olvasok kommenteket, úgyhogy te kevesebbet kapsz, mert nem olvasod. De én olvasom. És úgy kell egy külön ilyen védő burkot raknom a fejemre, hogyha egyáltalán akarok köz dolgokat hallgatni, nézni, hogy ne hányjak reggeltől estig attól az ocsmányságtól, ami folyamatosan megy. És ennek a felelőssége nálunk van. És mindenkinek le kéne szépen rakni a fegyvert, azt mondani, jó, eddig mindenkit szittam mindenhova, de akkor most kötünk egy nemzeti minimumot, és azt mondjuk, hogy ezt befejeztük, okay. Ezt nem. Oké. Csak annyit szeretnék jelezni, hogy amikor egy buzit lebuziznak, az homofóbia. Amikor egy normalitással házaló és homoszexuálisok ellen uszító buzit lebuziznak, az nem homofóbia. Azt őt olyankor leszaralakozzák. De a leszaralakozásnak abban a de Robi, egyet följebbről beszélek. Se nem leszaralakozunk, se nem lebuzizunk, se nem lekurvázunk, se nem lezsidózunk, de szabad valahogy, se nem lefideszetezünk. Valamilyen formában utalni arra, hogy... Igen. Az előbb például teljesen amit mondanak, nem azt szerint, hogy amit mondanak. Nem is tudom megismételni, de nagyon Szájer szépen nem. Nem, igen, de nagyon szépen elmondtad, hogy az identitás hazugsága ellen mászott le a igen, csatornán. Igen, hogy, ez egy nagyon szép kifejezés, ezzel semmi az lenne, probléma. Akkor lehetne az is a nemzeti minimum, hogy amilyen ideológiát hirdetünk, meg követelünk meg, a szerint élünk. De most az én nemzeti minimumot Jó, jó, jó, próbáljuk. jó, oké. Az az, Oké. hogy ne beszéljünk csúnyán, hogy ne alázzuk egymást, hogy legyen egy minimum a közbeszédnek. Jó, ezzel elvi szinten én egyet tudok érteni. Mi lenne akkor, hogyha az nemzeti minimum lenne, hogy komolyan vesszük magunkat, és komolyan vesszük a jelképeinket, és komolyan vesszük a választott államformánkat. Tehát, ha mi köztársaság vagyunk, akkor semmi keresni valója nincs a koronának a címerpajzson, és semmi keresni valója nincs a parlamentben, hanem akkor a koronának a múzeumban van a helye, hiszen mi egy köztársaság vagyunk, és a korona az egy muzeális emlék. Ha viszont királyság vagyunk, akkor a koronának már nem a múzeumban van a helye, de nem is a parlamentben, hanem a budai várban a király fején. Akkor viszont megkoronázzunk meg egy királyt. Most vagy királyság vagyunk, vagy köztársaság vagyunk. Ha köztársaság vagyunk, ahhoz a Kossuth címer tartozik. Ha királyság vagyunk, ahhoz a koronás címer tartozik, de akkor az nem csak a koronán kell, hogy legyen rajta a címer, hanem akkor királyság kell, hogy legyen az államformánk. Akkor ahhoz az tartozik, hogy igenis választanunk kell egy, vagy választanunk kell egy dinasztiát, vagy azt mondjuk, hogy hát itt adva van a Habsburg dinasztia, és egy Habsburgot kell megkoronáznunk, és akkor lehetünk egy parlamentáris monarchia, amelyik teljes értékű liberális demokrácia lehet, mint mondjuk Dánia, vagy Spanyolország, vagy Egyesült Királyság, vagy Svédország, vagy Hollandia, oly sok példát lehet hozni erre, és nem egy köztársaságnak álcázott abszolút monarchia, ami jelenleg Magyarország, hozzáteszem, hanem akkor lehetne az államforma monarchia, miért is ne lehetne, és akkor ott a helye a koronának a címerpajzson. De ha már királyság vagyunk, és ilyen komolyan vesszük a koronát, és ilyen szentséges a korona, esetleg ki lehetne egyenesíteni a tetején a keresztet. Mert az nem úgy nőtt rajta ferdén, hanem az úgy elferdült, az egy baleset, hogy az ott ferde, ezt esetleg ki lehetne egyenesíteni. Nem a nemzettudatot kéne a ferde kereszthez hajlítani, inkább a keresztet kéne kiegyenesíteni, és hogyha meglátja valaki, hogy ferde a kereszt, akkor nem kéne úgy csinálni, mintha az úgy lenne természetes, mintha a Jézus Krisztust 45 fokos szögben feszítették Robi, volna fel. nagyon vicces, csak nem értem, hogy mi ebben a nemzeti minimum. Mondjam azt, hogy legyen királyság, Nem, vagy mondja, mit szeretnél? nem, az kéne, hogy legyen a nemzeti minimum, hogy a Hogy? királysághoz Én örülnék. a koronázási jelvény tartozik, Egyre a jobban tetszik. köztársasághoz, meg a koronázási jelvénynek a hiánya tartozik hozzá, és hogy Hát ki van állítva, mikor... ha már Magyarország köztársaság, csak tudod, Magyarország egy látszat köztársaság, és ezért van a korona a címerpajzson, mert valójában itt maga a köztársasági idea sincs megélve. Egyébként az alaptörvényben, amikor újraírták, akkor már nem magyar köztársaságként, hanem Magyarországként szerepel. Amellett, hogy amúgy az államforma köztársaság, az egész egy elkönyveletlenség, az egész egy elrendezetlenség, az egész a nemzettudatnak ez a kettős könyvelése, De most mi a nemzeti minimum? az kéne, hogy legyen a nemzeti minimum, hogy legyen királyság, de akkor királyság legyen, vagy legyen köztársaság, de akkor köztársaság legyen. Legyen az, ami. Legyen Magyarország az, ami, és ne annak a látszata, és ne annak a hazugsága. Hát azért köztársaság. Akkor mit keres a korona a Hát vannak címerpajzson? választások, nincs király, Nincs például. király, Tehát nincs azért király. ugye a királysághoz kéne egy király. Nem feltétlenül kell. Ugye erre találták ki a Szent Koronatant, Én hogy nem a igen. hortéknak ne kelljen restaurálni a Habsburg házat, ugyanakkor meg ne kelljen köztársaságot berendezni Magyarországon, hanem lehessen királyság, de az amúgy kálvinista Horthy vezethesse, mint kormányzó, és akkor ez egy ilyen államformák közti szédelgés volt. És gyakorlatilag ezt örökölte át a köztársaság 90 után, és az Orbán rendszer meg hát Orbán rendszer számára nem volt sem az államforma, sem Magyarország közjogi rendszere akkora szentség, hogy azt egyé rendezze. Hát figyelj, én nem tudom, tehát ez te történész vagy, én nem vagyok egyáltalán. Úgyhogy nehéz terepen sétálgatunk. Nekem egy csomó barátom királyságpárti, tehát ők is ott a Habsburgoknál keresik a királyt. Nem hiszem, hogy a mai vezető politikusok örülnének a királyságnak, hogy De most az éppen ugyanúgy Habsburg, csak, de melyik az az Habsburg uralkodó, ág, a Habsburg József Árpád, vagy nem tudom de nem kinek úgy a gondolj arra leszármazott, a hogy királyra, mint nem Mátyás értem. királyra, arra úgy kéne inkább gondolnod, mint Károlyra, a britek Értem, értem, uralkodójára, értem. mint mondjuk a Súlyog Tamásra, Értem. nagyjából annyi joga lenne, mint a Súlyog Tamásnak, csak talán nagyobb étosza. Hát, én annak, hát én azt nagyon örültem volna, a köztársaság elnöknek nagyobb étosza van, ugye a Novák Katalint nagyon is szerettem emiatt, hogy ő próbált ennek egy rangot, meg egy minőséget adni. Azt mondjuk őt királynőnek koronázni, hát azért az úgy erős lett volna. Úgyhogy most így gondolkozom, próbálom itt a minimumot összerakni. Hát dinasztia, dinasztia, dinasztia kell hozzá, nyilván. Én egyébként Valamiféle tökre tradíció. örülnék, ha nem, tehát hogyha lenne egy állandóság, tehát hogy a köztársaság elnök legalább az nem cserélődne állandóan. De hát nyilván ott is az a kérdés, hogy ki, mert hogyha meg rossz fej, akkor meg jobb, ha lecserélődik, szóval most érted, úgyhogy... De tudod, a tradíciónak az a lényege, hogy nem az számít, hogy jó fej vagy rossz Hát fej, hanem ő alárendelődik annak a nagyobb étosznak, ami a monarchia. És hát ahhoz alázat kell, és ezekben az uralkodókban általában megszokott ez lenni. Hát igen. azért Hát néhány ezer. mennyi szent királyunk volt, úgyhogy én igazából szívesen fogadnék király, de hogyha az a nemzeti minimum, hogy legyen királyság, azért azt így nem tudom Nem, az a kimondani. nemzeti minimum, hogyha királyság, ahhoz a koronás címer tartozik, ha köztársaság, ahhoz a Kossuth címer Hogy az a tartozik. nemzeti minimum, hogy milyen a címerünk. Nem, az a, Engem nem nem, az a zavar. nemzeti, nem, az a Nekem a nemzeti koronás minimum, cím. hogy a, nem, az a nemzeti minimum, hogy a magyar állam és a magyar állam Igen. jelképei azok, ami a köztársasághoz ez tartozik, a királysághoz az tartozik, és hogy nem szédelgünk az államformák, meg a berendezkedések, meg a közjogi De miért, rendszerek ez közt. miért olyan fontos, hogy ezt így Mert elmondani? ebből, mert minden, mert az egész Magyarország korruptsága, az egész Magyarország elszámolatlansága, elkönyveletlensége ebből következik. Ez szimbólum, szimbolikus, de mint csebben a tenger az egész jelen van benne. Valahogy nem érzem. De tetszik, hogy egy ilyet hoztál be, tehát jó pofa, csak annyira nem érzem ilyen égetőnek, vagy olyan fontosnak, vagy... Ja, csak tudod, ez a hétvége, ami most jön, ez is alkalmas lenne arra, hogy elrendezzük. Annyi fontosabb dolog van? Olyan súlyos nemzeti sorskérdések várnak most Hogy most megoldást ezen ezen a a hétvégén, hogy hétvégén Orbán Viktor hirtelen legyen királyság. nem, hogy legyen királyság, nem, hát Magyarország köztársaság, hogy a koronát levegyék a címer pajzsról. Ja, egyébként meg, hogy kiegyenesítsék rajta a keresztet, hívni egy ötvöst, és azt mondani, hogy egyenesítse ki. Hiszen az nem úgy a helyes, meg úgy a jó. Nem érzed ebben a magyar népléleknek ezt a elszámolatlanságát? Hogy itt valami elferdült, és mi nem hozzuk helyre, mert ha helyrehoznánk, azzal indirekt módon elismernénk, hogy addig el volt baszva. Pedig nem lenne késő helyrehozni. És abban a pillanatban, hogy helyrehoznánk, onnantól kezdve rendben lenne. Miért nem rakjuk rendbe? Amiért az országunkat nem rakjuk rendbe? Amiért a közéletünket nem rakjuk rendbe? Amiért a MÁV járatait nem rakjuk rendbe? Amiért az iskoláinkat, amiért a közegészségügyi intézményeinket nem rakjuk rendbe? Azt hiszem, hogy ez ugyanannak a problémának a sok-sok vetülete. Hát bocsi, Robi, de ezt az utolsót, ezt nem tudom adni, de eddig minden szuper volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és Örülök. örülök, hogy vannak ilyen beszélgetések is, nem? Ebből egy példát mutattunk, vagy próbáltunk Néhány mutatni. konszenzust leszögeztünk. Igen, köszi szépen. Köszi. Szia.